أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل المدينة تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما كنت sen bulunmuyordun bir canibi yönünde garbiyi batı iza sırada kadayına vahyettiğimiz ila Musa Musa'ya el emru emrimizi ve ma değildin kunte sen mine şahidin şahit görenlerden de değildin. Ve Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen batı yönünde bulunmuyordun ve seni görenlerden de değildin. Velakinna bilakis biz enşe'ena var ettik kurunen nice nesiller fetatavale uzun zamanlar aleyhim onların üzerinden umuru geçti ve ma değilsin kunte sen thaviyen arasında oturmuş da fi ehli halkı Medyen'e Medyen halkı tetlu okuyarak öğrenmek üzere aleyhim kendilerinden ayatine ayetlerimizi ولكن aksine kunna biziz mursilin gönderen ve bilakis biz nice nesiller var ettik de onların üzerinden uzun zamanlar geçti ve sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değildin ve aksine gönderen biziz. وَمَا دَيْلْدِنْ كُنْتَ سَنْ بِجَانِبِ يَنِنْدَ تُورِ Turun yanında da değildin. اِذْ زَمَنْدَا نَادَيْنَا seslendiğimiz وَلَاكِنْ بِلَاكِسْ رَحْمَةً bir rahmet olarak min Rabbike Rabbinden لِتُنْزِرَ uyarıcı قَوْمًا bir kavmi اَتَاهُمْ kendilerine gelmeyen bir kavmi min nezirin uyarman için min kablike senden önce leallehum ola ki alırlar yetezekkerun düşünüp öğüt arırlar. Ve seslendiğimiz zamanda sen Tur'un yanında değildin ve bilakis senden önce kendilerine uyarıcı gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak Ola ki düşünüp öğüt alırlar. وَلَوْلَا ve şayet diyecek olmasalardı en tusibehum başlarına bir musibet musibetun geldiğinde bima dolayı kaddemet yaptıklarından eydihim kendi elleriyle feyekulu diyecekler Rabbena Rabbimiz levla ne olurdu erselte gönderseydin de ileyna bize resulen bir peygamber fenettebi'a uysak ayatike senin ayetlerine uysak وَنَكُونَ ve olsaydık مِنَ الْمُؤْمِنِينَ müminlerden olsaydık. Ve bizzat kendi elleriyle yaptıklarından dolayı şayet başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı. فَلَمَّا وَقْتَ كِي جَاءَ geldihum onlara الْحَقُّ hak مِنْ اَنْدِنَا tarafımızdan قَالُوا dediler levla değil miydi utiye ona verilmeli misle gibi ma utiye verilen Musa'ya verildiği gibi verilen evelem yekfuru inkar etmemişler miydi bima utiye verileni de Musa'ya min kablu daha önce kalu demişler sihrani iki sihir tezahara birbirini destekleyen ve kalu şunu söylemişlerdi ve ve şunu söylemişlerdi. İnna doğrusu biz bi kullin hiçbirine kafirun inanmıyoruz. Vaktaki onlara tarafımızdan hak gelince Musa'ya verilen gibi ona verilmeli değil miydi dediler. Daha önce Musa'ya da verileni inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihirbaz demişler ve şunu söylemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz demişlerdi. Kul de ki fetu getirin de bi kulli bi kitabin bir kitap getirin de min andi katında Allah katında huve o ona ehda daha doğrusu minhuma bu ikisinden ettebi'hu uyayım in eğer kuntum iseniz sadıkine doğru sözlerden iseniz. De ki eğer doğru sözlüler iseniz Allah katında bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin de ben de ona uyayım. Fe in eğer lem yestecibu cevap veremezlerse leke sana fe'lem bil ki innema kesinlikle yettebi'une uymaktadırlar. Neye? Ehve ehum. Onlar sırf heveslerine uymaktadırlar. Ve men her kim adallu daha sapık mimmen olabilir مِمَّنِ اتَّبَعَ uyandan daha olabilir hevahu kendi hevesine bir gayri olmaksızın hüden bir yol gösterici مِنَ اللّٰهِ Allah'tan اِنَّ elbette Allah la yehdi doğru yola iletmez kavme bir kavmi zalimine zalimler zalim olan bir kavmi eğer sana cevap veremezlerse bil ki kesinlikle onlar sırf heveslerine uymaktadırlar Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Elbette Allah zalim bir kavmi doğru yola iletmez. Kur'an'da özet mahiyetinde verilen bilgileri daha önce altı madde toplamak mümkündür. Şöyle ki bir tarihe ışık tutmak. Geçen olayların ibret ve öğüt alınacak safhaları üzerinde esrar perdesini kaldırmak. 2. Yıkılıp yok olan milletlerin yıkılış sebeplerine parmak basıp geçmişle gelecek arasında köprü oluşturmak. 3. İnkar, zulüm ve azgınlığın birçok milletlerin haritadan silinmesine sebep olduğunu göstermek. 4. Yıkılıp yok olan kavim ve milletlerin kalıntıları üzerinde araştırma ve inceleme yaparken çanak ve çömlekle meşgul olmaktan ziyade onların neden yıkılıp silindiklerinin sebeplerini tespite çalışmak. 5. her türlü uydurma veya abartılmış ya da tahrif edilmiş rivayetleri reddedip tarih felsefesi perspektifiyle olayların iç yüzünü, önemli bölümlerini, canlı can alıcı noktalarını tespit edip ortaya koymak. 6. Bir tarihçi ve araştırıcı olmayan fakat Allah'tan alıp öylece konuşan ve haber veren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en doğru bilgi, tarihi bilgileri kendi kafasında veya bir tarihçiden vakanüvisten değil, alemlerin Rabbi olan Rabbinden öylece alıp açıkladığını kanıtlamak. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabi ecma'in ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.